الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورة الرعد یہ مدنی آیت مدنی سورت ہے اس میں 6 رکوع اور 43 آیات ہیں سورۃ الرعد کی وجہ تسمیہ میں ہر دفعہ گزارش کرتا رہتا ہوں وجہ تسمیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس سورت کا سورہ رعد نام کیوں ہے یہ نام کیوں رکھا گیا ہے ہماری مسجد کا نام ہے جامع مسجد عثمانیہ تو پوچھے بھی اس مسجد کا نام عثمانیہ کیوں ہے اسے کہتے ہیں وجہ تسمیہ سورہ رات میں آیت کریمہ ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ آیت نمبر 13 ویسے عربی زبان میں رات کہتے ہیں جب ایک بادل دوسرے بادل سے ٹکرائے اس سے جو کڑک دار آواز پیدا ہو اسے کہتے ہیں رات لیکن یہاں الرات سے مراد وہ نہیں ہے بلکہ الرات ایک ایسے فرشتے کا نام ہے جس کو اللہ رب العزت نے بارشوں کے برسانے پر مسلط فرمایا ہوا ہے تو قرآن کریم کی آیت میں ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ خود رات فرشتہ بھی اللہ کی حمد کی تسبیح پڑھتا ہے اور دوسرے فرشتے بھی اللہ کے خوف سے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں تو چونکہ اس سورت مبارکہ میں الرعد فرشتے کا نام ہے اس لیے اس فرشتے کی وجہ سے پوری سورت کا نام ہی سورت الرعد رکھ دیا گیا ہے اسے عربی زبان میں ہمارے اصطلاحات چلتی ہیں کہتے ہیں تسمیت الکل بسم الجز تسمیت الکل بسم الجز کبھی کل کا نام رکھا جاتا ہے ایک جز کی وجہ سے اس کی مثالیں تو بہت ہیں میں ایک مثال مسجد کی دیتا ہوں ہم جس مسجد میں ہیں یا دنیا کی کسی مسجد میں وہاں نماز بھی ہوتی ہے تلاوت بھی ہوتی ہے تعلیم بھی ہوتی ہے درس بھی ہوتا ہے بیانات بھی ہوتے ہیں دیگر اعمال بھی ہوتے ہیں لیکن نام اس کا ہے مسجد حالانکہ صرف سجدہ تو نہیں آتا نا اعمال تو اور بھی ہوتے ہیں لیکن نام ہے اس کا مسجد اب مسجد کا معنی تلاوت کی جگہ نہیں ہے مسجد کا معنی بیان کی جگہ نہیں ہے مسجد کا معنی نماز کی جگہ نہیں ہے مسجد کا معنی سجدے کی جگہ تو دیکھو اعمال اور بھی ہیں لیکن ایک عمل کی وجہ سے پوری مسجد کا نام رکھ دیا گیا ہے اسے کہتے ہیں تسمیت الکل بسم الجز جو جز کا نام ہو پورے کل کو دو دے تو اس آیت مبارکہ میں ایک لفظ الرعد آیا جو جز ہے اور اس کی وجہ سے پوری سورت کا نام ہی سورت الرعد رکھ دیا گیا ہے باقی اس کی وجہ ہوتی ہے کہ جز والا نام کل کو دیتے کیوں ہیں اس کی وجہ اب میں ضابطوں پر قابل خدمت میں بات کروں گا تو چونکہ علمی باتیں ہیں بات لمبی ہو جائے گی لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس جز کی وجہ سے کل کا نام وہی کیوں رکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے بس اوقات جز اتنا اہم ہوتا ہے کہ کل سے مقصود ہی وہ جو وہی جز ہوتا ہے مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں نماز میں قیام بھی ہے نماز میں رکوع بھی ہے نماز میں تشہد بھی ہے نماز میں قومہ بھی ہے نماز میں سجدہ بھی ہے نماز سے مقصد ہے عاجزی تواضع تذلل انکساری گڑ گڑانا جب آدمی کھڑا ہو عاجزی کر بھی ہے لیکن کم ہے، رکوع میں ہو تو عاجزی زیادہ ہے، سجدے میں ہو تو عاجزی اور زیادہ ہے. تو عاجزی کی انتہا کا نام سجدہ ہے، نماز سے مقصود عاجزی ہے، اور جو عاجزی سجدے میں ہے نماز کے دوسرے اجزاء میں سے کسی جزء میں بھی نہیں ہے. اس لیے مسجد جس جگہ پہ پوری نماز پڑھتے ہیں اس کا نام ہی سجدے کی جگہ رکھ دیا گیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ مسجد میں آئیں تو اپنی اکڑ تو مسجد سے باہر رکھ کر آئیں، مسجد میں آئیں تو سیاست کو باہر رکھ کر آئیں، مسجد میں آئیں تو برادری کو باہر رکھ کر آئیں، مسجد میں آئیں تو اپنے اندر تواضع اور عاجزی پیدا کرنے کی کوشش کرنے، مگر نہ مسجد میں آنے کی ضرورت ہی کیا ہے. آدمی یہاں آ کر بھی اکڑ فونے چھوڑے تو بتائیں دنیا میں کون سی جگہ ہوگی جہاں پر انسان اکڑتا رہتا ہے. بس اب بار میں جب یہاں نماز پڑھتا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں تو بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب آئے ہیں کہ نہیں ہے، قاری صاحب تو اعلان فرما دیتے ہیں، بعض پیچھے دیکھتے ہیں. اور مجھے ایک تو صاحب نے کہا بھی کہ مولانا مسجد میں آتے ہیں تو جماعت کیوں نہیں کراتے، آپ خود کرا لیا کریں. میں نے کہا پہلے آپ کہتے ہیں مسجد پہ قبضہ ہے، نماز پڑھاؤں گا تو ممکن ہے آپ کی مسجد میں بعض ایسے نمازی ہوں جن کو میری امامت میں نماز پڑھتے ہوئے تکلیف محسوس ہو، تو میں ان کی تکلیف کا باعث کر دوں، میں خام مسلح پر کھڑا ہو. اگر پوری مسجد میں ایک بندہ کہے میں نماز نہیں پڑھنی تو شروع سے پورے میسج چلے گا کہ مولانا ریاض جمعہ کے پیچھے جامع مسجد عثمانیہ کی نمازیوں نے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا، یہ اس کی بات ہے. تو میں اپنی بےزتی بھی کراؤں اور تمہیں نمازیں بھی پڑھاؤں، تو اس سے بہتر ہے کہ نماز پیچھے پڑھ لوں، لڑائی کی ضرورت کیا ہے. میں آپ کی مسجد میں آپ کا امام بن کر نہیں آتا، میں آپ کی مسجد میں آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لیے آتا ہوں اور منوانے کے لیے بھی نہیں آتا. مسئلہ منوانا الگ ہے اور مسئلہ سمجھانا الگ ہے. میں اللہ کے ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں ہمارے درس میں آنے والا کوئی ایک بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولانا صاحب مسئلہ سمجھا نہیں سکے یا ہمیں سمجھ لیا ہے. ایسے دو چار دانے مل جائیں گے جو کہیں گے ہم مانتے نہیں. تو میں منوانے کے لیے آتے ہی ہوں، اگر نہ مانے تو فرق کیا پڑتا ہے. تو عالم کے ذمہ مسئلہ منوانا نہیں ہے بلکہ مسئلہ سمجھانا ہے، اور سمجھانے کی لڑائی کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، مسئلہ سمجھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. نہ کبھی پوچھا انتظامیہ کون ہے، نہ پوچھا کبھی صدر صاحب کون ہے، نہ پوچھا تمہارے چندے کا نظام کیا ہے. جو ہمارے متعلقہ کام ہی نہیں ہے اس میں دخل دینے کی ضرورت کیا ہے. اپنا اپنا کام کریں، پھر فساد نہیں ہوتا. فساد تب ہوتا ہے جب آدمی دوسرے کے کام میں دخل دیتا ہے. چلیں اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں عرض کر رہا تھا سورت کا نام سورت الراد ہے، اس کی میں نے وجہ بتائی کہ نام کیوں ہے. اس سورت مبارکہ میں 43 آیات ہیں. چند ایک آیات کا خلاصہ ہم ہر درس میں پیش کرتے ہیں، آج بھی پیش کریں گے. نمبر ایک، آیت نمبر دو، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش. اللہ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے، اے پیغمبر کتاب میں نے دی ہے تو یہ مانتے نہیں، اور ان کو احساس نہیں ہے کہ میری قدرت کتنی بڑی ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، کئی آسمان میں نے کھڑے کر دیے ہیں جن کے نیچے ایک ستون بھی نہیں. میری کتنی طاقت ہے، ان کی میرے سامنے کیا حیثیت ہے، لیکن میں پھر بھی ان کو کچھ نہیں کہتا، میں نے ڈیل لے رکھی ہے. یہ ڈیل کا معنی سمجھتے ہیں کہ میں ان کی گرفت نہیں کر سکتا، میری طاقت کو نہیں دیکھ رہے. ثم استوى على العرش، میں نے کئی سماوات پر تعداد نہیں بتائی لیکن آسمان کی تعداد ساتھ ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات، دوسری جگہ پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سات آسمان پیدا فرمائے. ومن الارض مثلہم، اسی طرح سات زمینیں بھی پیدا فرمائی، لیکن فرمایا کہ ہم نے کتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کی ہے اور اس کے نیچے کوئی ستون نہیں. دنیا میں کوئی تعمیر کرنے والا مستری انجینئر آپ ایسا پیش کر سکتے ہیں کہ بلڈنگ کھڑی کرے اور نیچے کوئی ستون نہ ہو؟ اللہ کی دیکھیں کتنی بڑی بلڈنگ ہے. ثم استوى على العرش، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد عرش پر اللہ مستوی ہے. ثم استوى على العرش کا معنی بعض لوگوں نے غلط سمجھا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ عرش پہ رہتے ہیں. اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ عرش پہ رہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا عرش پہ غلبہ ہے، اللہ کا عرش پہ قبضہ ہے، اللہ کا عرش پہ حکم چلتا ہے. یہ معنی ثم استوى على العرش. کسی بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ پھر ثم استوى على العرش کی ضرورت کیا تھی، آسمان پر بھی خدا کا غلبہ ہے، زمین پر بھی خدا کا غلبہ ہے، تو اس میں اہم بات کون سی؟ ثم استوى على العرش فرما دیا. یہ بتانے کے لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. ایک لڑکے کے پاس، ایک کے والد کے پاس سائیکل ہے، دوسرے کے پاس سائیکل بھی ہے اور موٹر سائیکل بھی ہے، تیسرے کے والد کے پاس سائیکل بھی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے اور کار بھی ہے۔ اب ان تین لڑکوں کی آپس میں بحث ہو جائے، ایک کہتا ہے میرے باپ کے پاس سائیکل ہے، دوسرے کہتا ہے میرے باپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، تیسرا کہتا ہے میرے پاس کار ہے۔ اب بتاؤ جس کے پاس کار ہے کیا اس کے پاس سائیکل اور موٹر سائیکل نہیں ہے؟ سائیکل بھی ہے موٹر سائیکل بھی ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کار ہے۔ یہ موٹر سائیکل اور سائیکل کی بات نہیں کر رہا بلکہ وہ کار کی بات کر رہا ہے۔ وجہ اس کی وجہ یہ ہے، یہ ایسی چیز بتا رہا ہے جو دوسرے کے باپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں زمین کا مالک بھی میں ہوں، لیکن ظاہری طور پہ انسان کو ملک تو میں نے دے رکھی ہے نا، زمین کی حیثیت کیا ہے، آسمان کی حیثیت کیا ہے؟ زمین تمہیں نظر آ رہی ہے، آسمان تک تم جا نہیں سکتے لیکن تمہیں آسمان نظر آ رہے ہیں۔ میں وہ خدا ہوں جس کا غلبہ اس عرش پر بھی ہے جس تک تمہاری رسائی کا تصور بھی نہیں۔ میری طاقت کے سامنے تم کہہ سکتے ہو، لیکن پھر بھی میرا تحمل دیکھو، میرا حلم دیکھو، میں تمہیں کچھ نہیں پیدا۔ حلم سے مجھے ایک بات یاد آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات کو اختیار کرو، اللہ کی صفات کو۔ کیوں؟ قرآن کریم نے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرشتوں کو یہ نہیں کہا میں انسان پیدا کرنے لگا تمہارا کیا خیال ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے کیسا تعارف انسان کا کروایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں انسان پیدا کرتا ہوں تمہارا کیا خیال ہے، فرمایا میں اپنا خلیفہ پیدا کرتا ہوں تمہارا کیا خیال ہے۔ تو اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ نہیں رکھا میں انسان پیدا کر رہا ہوں، بلکہ کیا فرمایا میں خلیفہ، خلیفہ پیدا کر رہا ہوں، حاکم اصلی تو میں ہوں لیکن میرا نائب بن کر میرے احکام پر نفاذ وہ کرے گا جس کو میں پیدا کر رہا ہوں۔ تو اور نفاذ تبھی کرے گا جب اللہ کی صفات بھی اپنے اندر رکھے۔ اللہ کی صفات کا مطلب کیا ہے، کسی غلط فہمی نہ ہو، تخلق باخلاق اللہ کا مطلب یہ ہے، دیکھیں اللہ طاقت والے ہیں، جب کسی کو اللہ طاقت دے تو طاقت ہونے کے باوجود برداشت کرے، اسے کہتے ہیں حلم۔ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ انسان کا کمال ہے، انسان کے اختیار میں وہ پھر معاف کر دے، کون سا کمال ہے؟ کمال یہ ہے کہ معاف یعنی سزا دے سکتا ہو پھر معاف کرے نا، یہ کمال ہے۔ آدمی بدلہ لے سکتا ہو پھر معاف کرے، یہ کمال ہے۔ تو حلم اللہ کی صفت ہے، انسان کو چاہیے اللہ کی صفت کے ساتھ متصف ہو جائے، جیسے خدا حلیم ہے بندے کو بھی حلیم ہونا چاہیے۔ اور قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کی ہے کہ ابراہیم بڑے حلیم اور بڑے بردبار تھے، انسان کو چاہیے۔ اور میرا عنوان یہ نہیں، درمیان میں باتیں آتی میں کہہ دیتا ہوں، حلم پیدا کیسے ہوتا ہے؟ بعض چیزیں ایسی ہیں جس کے اختیار کرنے سے انسان میں حلم پیدا ہوتا ہے، جن چیزوں سے انسان میں تحمل پیدا ہوتا ہے ان میں ایک بڑی اہم چیز عمامہ، پگڑی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس پگڑی کی خوبی یہ ہے یہ انسان کے اندر بردباری پیدا کر دیتی ہے۔ آپ کو میری بات پر یقین نہ ہے نا، تو جب آدمی بن ٹھن کے نکلنا ہونا، آدمی پگڑی نہیں باندھتا ٹوپی پہنتا ہے، ہوگا نیک آدمی شریف ہوگا لیکن تھوڑا سا ٹوپی، کیوں؟ ٹوپی سے چھوٹ شکل لگتا ہے اور پگڑی سے تھوڑا تھوڑا بوڑھا لگتا ہے، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے اب ٹوپی پہننا اس کا مطلب یہ نہیں میں تردید کر رہا ہوں، صحابہ کرام نے پہنی ہے، تردید کیسے ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تردید کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن ٹوپی اور پگڑی اگر دونوں میں سے کسی کو ترجیح دینی پڑی تو پھر ترجیح اس پگڑی کو دیں جس کے نیچے ٹوپی ہو، وہ پگڑی نہیں جس کے نیچے ٹوپی ہو ہی نا، یہ یہود کی پگڑی ہے جس کے نیچے ٹوپی نہیں ہوتی، مسلمان کی پگڑی وہ جس کے نیچے ٹوپی بھی ہے۔ آپ رافضیوں کی پگڑیاں دیکھیں ذاکروں کی، اس کے نیچے ٹوپی نہیں ہوتی، یہ یہودیت کا امامہ ہے بغیر ٹوپی کے، مسلمان کا امامہ وہ ہے کہ نیچے پگڑی ٹوپی بھی ہے اور اوپر پگڑی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی پگڑی باندھا کرتے تھے کہ جس کے نیچے ٹوپی مبارک بھی ہوتی تھی۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی صفات کا مطلب یہ ہے، اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ رب العزت انسان کے عیوب کو چھپاتے ہیں اور بندے کو چاہیے کہ انسان کے عیوب کو چھپائے، یہ اللہ کی صفت اختیار کرے۔ تو جب اللہ کا نائب بن کے اس بندے نے اللہ کے احکام کو نافذ کرنا ہے تو ان صفات اختیار کرے گا تو نفوذ ہوگا نا، ورنہ نفوذ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خیر سمجھا رہا تھا کہ اللہ پاک نے سات آسمان پیدا فرمائے اور وہ ستون جو تمہیں نظر نہیں آ رہے، پھر اللہ عرش کے اوپر بھی غالب اور اللہ پاک طاقت والے ہیں، مسخر الشمس والقمر، اللہ پاک نے سورج اور چاند کو کیسے مسخر فرمایا ہے، اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ ہے مجال ہے سورج ہلکا سا دائم ہو جائے بتاؤ خدا کتنی طاقت اور قدرت والے. تو اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اس کا معنی ضرور سمجھیں. یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بس آپ لوگ اس میں غلط فہمی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں. ہمارا اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے. غیر مقلدین کا عقیدہ یہ ہے اللہ کی ذات عرش پر موجود ہے اور ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے. میں اس دفعہ رمضان میں بحرین دو دن کے لیے گیا تو ایک ساتھی مجھے ملاقات کے لیے آیا جو پہلے ہمارا تھا, اب مسئلہ بدل چکا تھا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ کی ذات کہاں پر ہے, میں نے کہا ہر جگہ. مجھے کہنے لگا ہماری دکان میں بھی ہے علیہ باللہ. میں نے کہا رمضان کہاں پر ہے, کہتے ہر جگہ. میں نے کہا تمہاری دکان میں بھی ہے جو, میں نے کہا بتاؤ نا, اب جواب نہیں آ رہا. میں نے کہا جس طرح رمضان بابرکت ہے خاد بازار میں بھی ہو لیکن نظر نہیں آتا, اللہ ہر جگہ پر ہے لیکن نظر نہیں آتا. رمضان مبارک ہے وجود سے پاک ہے, اللہ مبارک ہے اور وجود سے پاک ہے, اس کا جسم اور وجود سے تعلق ہی کیا ہے. مجھے کہنے لگا کہ اللہ ہر جگہ پر ہے, میں نے کہا جی ہاں, دلیل میں نے کہا قرآن کریم پہلے پارے میں ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مشرق بھی اللہ کا, مغرب بھی اللہ کا, جدھر تم رخ کرو گے ادھر اللہ کی ذات موجود ہے. مجھے کہنے لگا اس سے مراد ہے اللہ کا علم, اللہ کی قدرت, اللہ کی ذات مراد نہیں ہے. میں نے کہا یہ جو تمہاری دکان میں دفتر میں ترجمہ ہے یہ میرے عالم کا ہے تمہارے عالم کا ہے؟ کہا جی ہمارے عالم کے. ان کے عالم کے تفسیر کا نام ہے اصل البیان. میں نے کہا اس کو اٹھاؤ یہ کیا ترجمہ کرتے. اب انہوں نے ترجمہ کیا کیا, غیر مقلد عالم ہے محمد جوناگڑھی ان کا نام ہے. کہا وللہ المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه اللہ. مشرق بھی اللہ کا, مغرب بھی اللہ کا, جدھر منہ تم کرو ادھر منہ اللہ کا, جدھر منہ تم کرو ادھر منہ اللہ. میں نے کہا علم کا بھی منہ ہوتا ہے؟ نہیں. کوئی قدرت کا منہ ہوتا ہے؟ مجھے کہتا نہیں. میں نے کہا منہ کس کا ہوتا ہے؟ کہتا ہے ذات کا. میں نے کہا یہ بات تو میں کہہ رہا ہوں, جدھر رخ کرو گے وہاں اللہ کی ذات موجود. جب یہ پھنستے ہیں نا پھر علماء کی بات کرتے ہیں, جب نہیں پھنستے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں. مجھے کہنے لگا میں اپنے شیخ سے پوچھوں گا. میں نے کہا آپ شیخ سے نہ پوچھو اللہ سے پوچھو. مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا مولوی سے پوچھے تو بتا مشرک ہوتا ہے, تو موحد ہے خدا سے پوچھا کر. امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھے تو شرک ہے, اور پھر کسی مولوی سے پوچھے تو شرک نہیں ہے. کہتا جی اللہ کی بات ہے ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا رسول کی بات ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ قرآن اللہ کا ہے پڑھتے قاری سے ہیں, قرآن اللہ کا ہے سمجھتے مولوی سے ہیں, حدیث نبی کی ہے سمجھتے امام سے. میں نے کہا اس میں شرک والی کون سی بات ہے؟ خیر میں سمجھا کے آ رہا تھا اللہ کی ذات کہاں موجود ہے؟ ہر جگہ پر. کوئی شخص تمہیں ممکن ہے دھوکہ دے کہ جی امام اعظم تو حنیفہ کا عقیدہ ہے اللہ مستوی علی العرش ہے, توجہ رکھنا اللہ مستوی علی العرش ہے, اور جو مستوی علی العرش نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے. کہیں گے دیکھو تمہارے امام کو فتوا تمہارے خلاف ہے. میں نے کہا یار بات یوں نہ کیا کرو, ہمارے امام کا یہ عقیدہ تو ہے اللہ مستوی علی العرش ہے, اور جو اللہ کو مستوی علی العرش نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے, لیکن مستوی علی العرش کا معنی اللہ عرش پہ رہتے ہیں یہ ہمارے امام نے ترجمہ نہیں کیا, یہ ترجمہ آپ نے کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کی کرسی ہے کہ نہیں؟ بس یہ کرسی اور سماوات. اب کوئی بندہ کہے جی اللہ کے لیے کرسی ہے, اور جو کرسی نہ مانے اللہ کے لیے مسلمان نہیں ہے, لہذا اس پر بیٹھنے کی جگہ بھی ہے, اس پر ٹیک بھی ہے, اس کے چار پاؤں بھی ہیں, کرسی جو ہوئی. ہم نے کہا خدا کی کرسی تو ہے, نہ مانو بندہ مسلمان نہیں, لیکن کرسی کا ترجمہ وہ نہیں جو تو کر رہا ہے. کرسی خدا کی شان کے لائق ہے, ہم نہیں جانتے وہ کیسی ہے. بھائی جب اللہ وجود سے پاک ہے تو اللہ کی کرسی ایسے تھوڑی ہوگی جیسے جسم والوں کی ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ جو امام صاحب فرماتے ہیں اللہ مستوی علی العرش ہے, لیکن مستوی علی العرش کا معنی اللہ عرش پہ رہتے ہیں, یہ ترجمہ آپ نے کیا ہے, ترجمہ ہمارے امام نے نہیں کیا. آیت نمبر 5 وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبًا قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ. عجیب بات اللہ نے اس آیت میں سمجھائی. فرمایا میرے پیغمبر میری طاقت دیکھو, میری قدرت دیکھو, قدرت کے نشانات دیکھو, معجزات دیکھو, ساری باتیں ہیں, اور آپ کو تعجب ہے کہ کافر پھر بھی نہیں مانتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوتا تھا نا، پھر بھی نہیں مانتے. اتنی نشانیاں بیان کی ہیں، اللہ نے آسمان بنایا ہے، زمین بنایا ہے، اللہ نے زمین بنائی ہے، سورج بنایا، اللہ پاک نے چاند بنایا ہے، پھر آگے تفصیلات ہیں، وہو الذی مد الارض، زمین بچھائی ہے، اس میں خدا نے نہریں بنائی ہیں، اس میں خدا نے پہاڑ بنائے ہیں، اس میں دیکھو پانی ہے، پھل ہے. اتنی نعمتیں بیان کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان تعجب، آپ کو تعجب ہے کہ پھر بھی نہیں مانتے. اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ تعجب کی بات کیا ہے، فاجب ان قولوں، اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے، یہ کافر کہتے ہیں اِذَا كُنَّا تُرَابًا اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيد، جب ہم مٹی بن جائیں گے تو خدا دوبارہ پیدا کرے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے نبی، دیکھو کتنی عجیب ان کی بات ہے، آپ کو تعجب ہے کہ اتنی باتیں دیکھ کر نہیں مان رہے، ہم کہتے ہیں کس قدر تعجب کی بات ہے، کافر کہتا ہے جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ پیدا ہوں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو یہ بات سمجھاؤ، جب تم کچھ بھی نہیں تھے خدا نے پیدا کر دیا، اب ڈیزائن موجود ہے، اب پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ بھائی ایک بلڈنگ کا مٹیریل بھی نہ ہو، بلڈنگ کا نقشہ بھی نہ ہو، بلڈنگ کا کچھ بھی نہ ہو، وہ بلڈنگ بنانی آسان ہے، پھر اس بلڈنگ کو گرا کر دوبارہ بنانا یہ تو اس سے زیادہ آسان ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کتنا تعجب ہے ان کے اوپر، یہ کہتے ہیں بوسیدہ ہڈی کو کون پیدا کرے گا؟ آپ ان کو بتاؤ قل یحییہ الذی انشأہا اول مرہ، جس خدا نے پہلے پیدا کیا وہی خدا ان کو دوبارہ پیدا کرے گا. حضرت عزیر علیہ السلام والسلام نے اللہ پاک سے عرض کیا، قرآن کریم میں ہے او کلذی مر علی قریت وهی خاویۃ علی عروشہا، عزیر علیہ السلام کا نام قرآن میں نہیں ہے، بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد ہے تو عزیر کی ذات ہے. ایک بستی سے گزرے جو خدا کے عذاب کا شکار تھی، یا معمول کے مطابق اس کی مدت گزر گئی اور بستی گری پڑی تھی. عزیر علیہ السلام نے تعجب سے اللہ پاک سے عرض کیا، تعجب کس بات کا تھا؟ تعجب اس بات کا نہیں تھا کہ اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں تھا. ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین. عین الیقین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آدمی دیکھے اور یقین آئے. ایک ہوتا ہے بن دیکھے. عزیر علیہ السلام کو اللہ کی بات یقین رکھتے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ اللہ یہ کیسے ہوگا، میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا ارے نہیں، اللہ میرا دل کرتا ہے تجھے دیکھو. کیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے وجود پہ یقین نہیں تھا؟ لیکن پھر کیا فرما رہے ہیں؟ میرا جی چاہتا ہے میں دیکھ لوں. یہ ایمان کے منافی تھوڑا ہی ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں حضرت ہماری دعا کرو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، ان سے پوچھے تجھے یقین نہیں ہے حضور ہیں؟ کہتا جی ہے. تو پھر خواب کی بات کیوں کرتا ہے؟ بس میرا دل کرتا ہے. اب یہ ایمان کے خلاف ہے یا عین ایمان ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا حضور سے پیار ہے کہ دل کرتا ہے میں دیکھ لوں. اس کا مطلب یہ کہ عزیر علیہ السلام کو اتنا یقین تھا کہ دل کرتا تھا میں آنکھوں سے بھی دیکھوں اللہ کیسے فرماتے. میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ دھوکہ نہ آئے کہ شاید ان کو یقین نہیں تھا. او کلذی مر علی قریۃ وهی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ یہ بستی ختم ہو گئی، اب دوبارہ ان کو کیسے کھڑا کرے گے؟ میرا دل کرتا ہے میں دیکھوں. عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں روٹی تھی، عزیر علیہ السلام کے پاس انگور تھے، روٹی کے ٹکڑے کیے اور انگور کا سرکہ لیا یا انگور کو ٹکڑے کیے، وہ اس کو اوپر بنایا جیسے سارے میں بناتے ہیں، یہ ہاتھ میں تھا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، خدا نے وہی موت دے دی. روٹی پاس پڑی ہے، عزیر علیہ السلام فوت ہو گئے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، 100 سال کے بعد اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں لایا. کتنے سال بعد؟ 100 سال بعد. پوچھا کم لبستا یا عزیر، کتنا ٹھہرے ہو؟ کہا لبست یوماً او بعض یوم، اللہ دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا. اور میں نا بل لبست میں تھا، آپ 100 سال رہ کر آئے، 100 سال گزر گیا، آپ کو اندازہ نہیں. اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ نبی موت کے بعد زندہ نہیں ہوتا. ہمارا عقیدہ ہے انبیاء موت کے بعد زندہ ہے، یا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام. عقائد پر جھجکا نہ کرو، سینہ تان کے بات کیا کرو، دلیروں سے بات کیا کرو. ہم ہیں نا آپ کے شہر میں، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ پوری دنیا مطمئن ہو کر سوئی ہے کہ ہم ہیں، سرگودے والوں کو پریشانی ہے. یہ بات میں مذاق بھی نہیں کر رہا. آپ دنیا کے کسی ملک میں جاؤ گے نا، یا سوشل میڈیا سے آپ کا تعلق ہو، تو لوگ آپ کو بتائیں گے کہ ہم مسلک پر مطمئن ہیں. کیوں؟ یہ ہمارا خادم یہاں پر زندہ ہے، تمہیں ہماری محنت کا اندازہ نہیں ہے. اس لیے میں کبھی کبھی آپ کو احساس دلانے کے لیے کہتا ہوں، اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو کیا الجھن ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام بولو نا انبیاء علیہ السلام کی قبروں میں کہاں کرے عقائد میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے جو کمپرومائز کرتا ہے ہمارے ساتھ نہ چلے کسی اور عالم کو تلاش کرے جس نے عقائد میں خلط مت کرنا ہے کوئی اور کوئی تلاش کرے بس ہمیں معاف کرے ہم سب وہ چلے جس نے خالص عقیدہ رکھنا ہے خالص عقیدے پر خالص مدد آتی ہے خالص دین پہ خالص مدد آتی ہے خالص عقیدے پہ اللہ خالص جنت عطا فرماتے ہیں تو خالص مال لینا ہے یا ملاوٹ والا خالص بات کریں گے بھائی لکھ الگ لو بس باطل الگ ہے ہم حق الگ ہے دنیا میں بھی الگ ہے ہم بیزار ہیں اسے اللہ پاک قیامت کے دن بھی ہمیں اپنے محبوب کے ساتھ ہی رکھے سب اب وہ استدلال کیا کرتے ہیں انبیاء زندہ نہیں ہے کیوں عزیر علیہ السلام 100 سال تک رہے اللہ نے پوچھا کتنا عرصہ رہے کہا یہ لبست یومن اور بعض یوم اگر زندہ ہوتے تو ان کو پتہ نہ چل جاتا اس کا مطلب یہ کہ زندہ نہیں تبھی تو پتہ نہیں چلا میں نے کہا میں پہلے آپ کے نظریے کی تردید قرآن سے کرتا ہوں اصحاب کاف زندہ سوئے تھے یا فوت ہو گئے تھے سوئے تھے فوت تو نہیں ہوئے تھے تو سونے والا زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے زندہ تو جب وہ اٹھے تو پوچھا کم لبست ہاں بھائی کتنا سا ٹھہرے تو انہیں کیا کہا تھا لبسنا یوم او بعض یوم عزیر علیہ السلام نے کہا لبست یوم او بعض یوم انہوں نے کہا لبسنا یوم او بعض دن یا دن کا کچھ حصہ تو کیا وہ زندہ نہیں تھے تو پتہ تو نہیں چلا پھر کون ہے زندہ نہیں معلوم ہوا کہ پتہ نہ چلنا اس بات کی دلیل نہیں کہ زندہ نہیں ہے بس اوقات بندہ زندہ ہوتا لیکن پتہ نہیں چلتا بات سمجھ آ رہی ہے اور میں اس پر ایک اور عجیب نقطہ پیش کرتا ہوں جو آپ کے لیے بہت آسان ہو سمجھنا اور شاید یہ نقطہ آپ نے بہت کم سنا ہو یا کبھی بھی نہ سنا اس کو سمجھے ان یوم عند ربک کالف سنۃ مما تعدون اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن وہاں کا یہاں کے 1000 سال بنتے ہیں اس جہان کا ایک دن اس جہان کے 100 سال اس جہان کا بازی بنے گا نا بھائی اس جہان کا ایک دن تو یہاں کے 1000 اور یہاں کے 100 ہوں تو پھر وہاں کا کچھ حصہ بنے گا نا عزیر علیہ السلام سے پوچھا کم لبستا آپ کتنا ٹھہرے ہیں تو انہیں کیا فرمایا لبست یومن او بازا وہ وہاں سے آئے تھے نا عزیر علیہ السلام کہاں سے آئے تھے وہاں سے تو اللہ پاک یہاں کا پوچھ رہے تھے وہاں کا یہاں کا ان سے پوچھا کم لبستا کتنا ٹھہرے ہو کاری لبست یوم باز یوم وہ تو جہاں ٹھہرے تھے وہاں کا بتانا تھا نا اللہ نے فرمایا میں وہاں کا نہیں یہاں کا پوچھ رہا ہوں وہاں کا باز یوم ہے یہاں کا میرا عام ہے وہاں کا کچھ ہے اور یہاں کا 100 سال ہے کوئی اختلاف ہے اس میں کتنی آسان سی بات میں بات کیا سمجھا رہا تھا کہ عزیر علیہ السلام کا قصہ میں بتا رہا ہے کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں بتایا ہے کہ بندہ دنیا سے چلا جائے تو میں واپس لا سکتا ہوں اور اللہ پاک نے فرمایا اے عزیر تو کہہ رہا تھا نا کیسے ذرا ہماری قدرت ہے وَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ یہ تیرا کھانا ہے یہ تیرا پانی ہے فریزر کے بغیر فریز ہے 100 سال گزر گئے تازہ کھانا پڑا تازہ کھانا 100 سال گزر گئے وَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ ذرا اپنے گدھے کو دیکھنا گدھے پر سوار ہو گئے پھر میں اپنے گدھے کو دیکھنا وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا دیکھو ہم کیسے ہڈیاں جمع کرتے ہیں کیسے اس پہ گوشت چڑھاتے ہیں یہ ہنگتا ہوا گدھا کھڑا ہو گیا ہے پھر میں اوزار دیکھا ہم چاہیں تو 100 سال میں کھانے کو سالم رکھ لیں چاہے تو ہڈیاں بنا کر یوں گوشت چڑھا کر پھر زندہ کر اپنی آنکھوں سے عزیر علیہ السلام نے دیکھا ہے ایسے ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر تو بھی ان بات پر تعجب ہے نا یہ کس قدر احمق لوگ ہیں کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی تھا موت کا وقت قریب آئے اس نے اپنی اولاد سے کہا انی لم اعمل خیرا قط میں نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا اذا مت جب میں مر جاؤں جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا میرے جسم کی ہڈیوں کو کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دینا اور جس دن ہوا چلے نا آندھی میرے اس میں جسم کے ذروں کو بکھیر دینا میں ڈرتا ہوں مجھے عذاب نہ ہو مجھے خوف یہ ہے ان کی اولاد نے وصیت پہ عمل کیا باپ کی لاش کو جلایا اس کے جسم کے ذروں کو ہوا میں پھینک دیا، حدیث میں فجمعہ اللہ، اللہ نے جمع کیا. پوچھا لما فعل، ما فعل تھا، ایسے کیوں کیا ہے؟ اب اس کا جواب سنو، ایسے کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا من خشیت، اللہ تیرے ڈر سے کیا ہے، اللہ تیرے ڈر سے کیا ہے. اللہ فرمایا چلو میں تجھے معاف کر دوں. حکیم الامت حضرت ثانی نے بڑی عجیب بات کی. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کی ہے. ہر فرمایا علماء نے اس حدیث پر لمبی چوڑی بحثیں کی ہے کہ جب وہ اس کا قائل نہیں تھا تو مسلمان نہ ہو، جب مسلمان نہیں ہے تو مغفرت کیسے؟ میں فرماتا ہے وجہ یہ نہیں کہ قائل نہیں تھا، قائل تھا، لیکن جتنی انسان کی عقل ہو بندہ اتنے ہی مکلف ہوتا ہے نا، جتنی عقل اتنے ہی مکلف ہے. اس کا خیال یہ تھا کہ جسم ہو تو خدا عذاب دیتا ہے، جسم نہ تو خدا نہیں دیتا، اس کا اندازہ یہ تھا. اس لیے اس نے کہا کہ اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسے کیا، نہ جسم ہوگا نہ تو مجھے مارے گا. میں نے اس لیے کہا چونکہ اس کی نیت ٹھیک تھی، پر میں جاؤں میں نے تمہیں معاف کر. جتنی عقل ہے نا، اس پر حکیم الامت مولانا تھانوی نے ایک بہت پیارا قصہ سمجھانے کے لیے عجیب واقعہ بیان کی. ہم تو واقعات کو بیان کرتے ہیں ڈرتے ہیں، چھوٹے لوگ ہیں تو ڈر بہت لگتا ہے. حضرت تھانوی بڑے تھے، اپنے علم کے حساب سے بات فرماتے. حضرت تھانوی فرماتے تھے ایک مولانا صاحب نے بیان کیا اللہ ناک سے پاک ہے، اللہ آنکھ سے پاک ہے، اللہ منہ سے پاک ہے، اللہ کانوں سے پاک ہے. ایک دیہاتی تھا الحاظ میں، اس نے کہا خدا ہے یا تربوز ہے، نہ آنکھ ہے نہ کان ہے نہ ناک ہے، مولوی صاحب کیسی بات کرتے ہو؟ حضرت فرمایا یہ دیہاتی پکا مومن ہے، یہ کافر نہیں ہے، پکا مومن ہے. کیوں؟ اس کی عقل میں آ ہی نہیں سکتا خدا ہو اور آنکھ نہ ہو، اس کی عقل میں آ ہی نہیں سکتا خدا ہو اور ہاتھ نہ ہو. اس لیے ہم اسے کہہ دیتے ہیں خدا کے لیے آنکھ ہے جیسے اس کی شان ہے، ہاتھ ہے جیسے اس کا شان ہے، تاکہ اس کا ایمان بچ جائے. ورنہ اللہ تو آنکھ سے پاک ہے، اللہ دیکھنے میں آنکھ کا محتاج نہیں ہے، اللہ بولنے میں زبان کا محتاج نہیں ہے، اللہ سننے میں کان کا محتاج نہیں ہے. کیوں؟ وہ سمجھ ہے. وہ کیا ہے؟ سمجھ. سمجھ کسے کہتے ہیں؟ اللہ یحتاج، توجہ رکھنا، سمجھ کسے کہتے ہیں؟ اللہ لا یحتاج الا شیء و یحتاج الیہ کل شیء. سمد اسے کہتے ہیں کہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہو اور وہ دنیا میں کسی ذرے کا محتاج ہو. سمد کہتے ہیں اسے، وہ تو کسی چیز کا محتاج ہے ہی نہیں نا. لیکن اس دیہاتی کو ایمان تھا، لیکن اس یقین میں بات آ نہیں سکتی تھی، خدا کیسے جس کی آنکھ نہ ہو، خدا کیسے جس کا کان نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حکیم الامت تھانی فرماتے تھے جس طرح اس دیہاتی کی عقل اتنی ہے نا، ہم کفر کا فتویٰ نہیں ٹھوک سکتے اس کے اوپر، اس طرح اس بندے کا عقل ہی اتنی تھی، اس پر کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ. مجھے اچھی طرح یاد ہے، طالب علمی کی بات ہے، میں چوتھے سال جامعہ امدادیہ فیصل آباد پڑھتا تھا. میں گھر سرگود استاسی اپنے گاؤں آیا، ظاہر ہے چوتھے سال میں آدمی کیا عمر ہوتی ہے. ہمارے رشتے دار تھے جرمن سے آئے تھے اور کسی کے ہتھے چڑھ گئے، انہوں نے آ کر داریوں والے سوال شروع کیے. مجھے کہنے لگا آپ کہتے ہیں مسلمانوں کا عقیدہ ہے آدمی قبر میں جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، پھر دوبارہ ہوگا، اس کو عذاب ہوگا، یہ تو اللہ کی شان عدل کے خلاف ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں عذاب تو اس جسم نے، گناہ تو اس جسم نے کیے ہیں، یہ مٹی ہو گیا، اللہ جب دوبارہ جسم بنائے وہ تو اور ہوگا، تو گناہ اس جسم نے کیے ہیں، عذاب اس کو مل رہا ہے، یہ تو عدل کے خلاف ہے. میں نے کہا نا آپ بات سمجھے نہیں ہے، یہ تب تھا کہ جب خدا نے پیدا فرمایا جسم کو اور قبر میں مٹی میں ملا دیا، اب جو دوبارہ جسم ہوگا نا یہ الگ جسم نہیں ہوگا، وہی جسم جسے خدا نے مٹی میں ملایا ہے یہی درست ہوگا، دوبارہ جسم پیدا ہوگا، عذاب اسی کو ہے جس نے گناہ کیے، الگ نہیں ہے، وہی جسم ہے جس نے گناہ کیے تھے، اسی کو خدا دوبارہ انہی عذاب سے پیدا کر دے گا. میں معذرت کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، ایک لڑائی مشرکین مکہ سے تھی اور ایک لڑائی ہماری آج کے لوگوں سے ہے. ہم فتویٰ تو نہیں لگاتے نہ مشرک کا نہ کفر کا، لیکن اتنی بات ضرور کہتے ہیں یہ ضلالت اور گمراہی سے خالی نہیں ہے. مشرکین کیا کہتے کہ جب ہڈیاں ہو گئیں میں یحیی العظام وهي رمیم، وہ سیدھا ہڈیاں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اور یہ کیا کہتے ہیں جب ایک آدمی کو جانور نے کھا لیا اور جانور کے پیٹ سے نکل گیا، اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ ایک آدمی دریا میں گرا اور اس کا وجود پانی میں تحلیل ہو گیا، اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ ایک آدمی کو آپ نے آگ میں جلایا اور اس کا وجود راکھ ہو کے بکھر گیا، اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ یہ آج وہ لوگ اشکال کرتے ہیں جو مسلمان کہلواتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں اس قبر میں عذاب نہیں ہے۔ ہم نے کہا خدا تمہیں عقل عطا فرمائے، مشرک بھی سمجھتا تھا جب یہ ہڈی ہو گئی خدا پیدا کیسے کرے گا، تم بھی یہ سمجھتے ہو جب یہ مٹی بن گئی خدا عذاب کیسے دے گا، پانی میں گل گیا عذاب کیسے دے گا، یہ ہوا میں بکھر گیا خدا عذاب کیسے دے گا، جانور نے کھا لیا خدا عذاب کیسے دے گا۔ عذاب ہم نے نہیں دینا، خدا نے دینا ہے، وہ سمجھ بھی ہے قدیر بھی ہے، وہ سمجھ بھی ہے۔ وہ آپ بتاؤ کون ان کو سمجھائے، آپ پھر بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں، پتہ نہیں آپ ہمارا کیسے کہہ لیتے ہیں، یا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یا آپ کو زیادہ سمجھ آ گئی۔ اسی قبر میں عذاب، اسی میں جس میں آپ مردے کو دفن کرتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے، اسی قبر میں عذاب اس وقت۔ یہ مانا ہم نے روح النجین میں ہے جو اوپر ہے، یا کافر ہے روح سجین میں ہے جو نیچے ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن عذاب کس کو ہے؟ اسی جسم کو۔ اللہ نے دینا یا ہم نے دینا؟ تو اللہ عذاب دینے میں سالم جسم کے محتاج ہے؟ سالم ہو تو پھر دے سکتے ہیں، ذروں میں بکھر جائے تو نہیں دے سکتے۔ آپ کیسی بات کرتے ہیں، جسم کے ذرے الگ الگ ہوں، ہم نے تو دنیا میں چھپکلی کو تڑپے دیکھا ہے، دم کہیں ہوتی ہے جسم کہیں ہوتا ہے، کچھ وقت تک تو بھی تڑپتی رہتی ہے کہ نہیں، کچھ وقت تڑپ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو کیسی بات ہم کہہ لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے اسی قبر میں عذاب ہے جس میں مردے کو دفن کیا ہے، اسی قبر میں ثواب ہے جس میں مردے کو دفن کیا ہے۔ ہاں روح وہاں پر ہے، جسم یہاں پر ہے، روح اور جسم کے تعلق سے عذاب ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آدمی سویا ہوا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھو، کیا ہو گیا تجھے، مجھے خواب ایک ڈر گیا، میں کوئی جھوٹ بولتا ہے، مجھے کسی نے ڈنڈا مارا ہے، باس کرتے ہیں ہمارے پاس سویا ہوا ہے، کس نے ڈنڈا مارا ہے، یہ ڈنڈا اس کی روح کو لگا ہے، جسم محسوس کر رہا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا، جس طرح سونے والے کو لگ رہا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا، قبر والے کو لگ رہا ہے ہمیں یہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبر میں جو عذاب ہوتا ہے یہ جن اور انسان کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، میں تمہیں اس لیے نہیں دکھاتا، نظر آگے تم مجھے دفن کرنا چاہتا۔ اور آپ نے ایک حدیث سنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور پہ گزر رہے ہیں، خچر پہ گزر رہے تھے، بھجکا، حضور پاس نے فرمایا کہ رک جاؤ، وہی رک جاؤ، فرمایا کہ سبز ٹہنی لاؤ، تازہ ٹہنی لائے، آدھی ٹہنی ایک قبر پہ رکھی، آدھی ایک پہ رکھی، فرمایا سبز ٹہنی کی وجہ سے خدا نے اس کے عذاب کی تخفیف فرما دی ہے، لہٰذا آپ چلو، یہ خچر بھجکا تھا، یہ خچر، آپ بتاؤ خچر الین سے جین سے گزر رہا تھا، ایسی قبرستان سے عذاب وہاں پر، خچر یہاں کیسے بدک گیا، اتنی دور سے خچر نے سن لیا، نہیں سمجھے۔ میں اگلا جملہ پھر کہوں گا تو آپ نے کہنا، میں کہا تو سیدھے بتی ہیں تو بتر، وہ آدھے نبی ہے نہیں دور سن نہیں تھا، تو سیدھے آدھے خچر بھی سن نہیں تھا، اور جب عذاب سے جین میں آئے تو خچر نے یہاں سے کیسے سن لیا، اتنی دور سے خچر سن لے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ بعض اشکال ہوتے ہیں جو بڑے وزنی ہوتے ہیں اور اس کو حل کرنا چاہیے۔ ایک شخص نے میرے کو سوال کیا، مولانا صاحب ہماری کتنی قبریں ہیں، عیسائیوں قبرستان ہے، پاس سے جانور ہمارے جانور تو کبھی نہیں بدکے، تو اگر بدک تھا تو اسی قبر میں عذاب ہوتا تو جانور آج بھی بدکتا نا، بہت اچھی طرح سمجھنا۔ میں نے کہا ہمارا گھوڑا جس نے ریل گاڑی کو نہیں دیکھا اچانک دیکھے تو بدکتا ہے کہ نہیں، بدکتا ہے نا، اور جن کے گھوڑے ریل گاڑی کے پٹری کے ساتھ بنے گئے وہ بدکے ہیں، بدکے ہیں۔ ہم اچانک کبھی ایسی جگہ پر سو جہاں سے ریل گزرتی ہے تو نیند آتی ہے، وجن کے گھاری پڑتی کے ساتھ ہے، ان کی آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ میں نے کہا کہ یہ گدھے اور یہ خچر تو آتی ہیں روزانہ، آپ دیکھیں گے یہ کیسے بدکیں گے، نہیں بات سمجھے بھائی، کبھی کبھار ہو تو بدکے نا، اب ہر قبر میں عذاب ہو تو یہ بدکیں گے کیسے۔ میں نے کہا اپنے اعمال پہ غور کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان دو بندوں کو عذاب کیوں ہو رہا ہے، ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا، ایک زبان غلط استعمال کرتا تھا، چغل خور تھا، اور ایک پیشاب کی بچتا نہیں تھا، اور آج نجاست کی انتہا ہے، کس کس بد قبر پہ کڑا بدکے گا، آپ ذرا سوچو تو صحیح۔ اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کہہ رہا تھا اللہ نے فرمایا کہ تعجب ان پہ ہے، ہم کہتے ہیں ان پہ بھی تعجب ہے، اور تعجب ان پہ بھی کم نہیں ہے۔ لہو معاف کے بعد تم بین یدیہ و من خلفی یحفظون من امر اللہ، آیت نمبر 11۔ اللہ رب العزت اپنی شان کریمی فرما رہے ہیں، فرمائے ہم نے انسان کے آگے اور پیچھے ایسے فرشتے متعین کر دیے ہیں جو ہر وقت انسان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ خدا کی اتنی شان کریم، اور ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب روح المعانی نے علامہ علوسی نے شاید کتاب لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ آدمی کے دائیں اور بائیں ہر وقت فرشتے متعین ہیں جو گڑے میں گرنے نہیں دیتے، ایکسیڈنٹ ہونے نہیں دیتے، اس کو ان چیزوں سے بچا لیتے ہیں، اور جب اللہ کسی تکلیف کا فیصلہ فرما لیتے ہیں پھر فرشتے اسے ہٹا لیے جاتے ہیں، پھر بندے میں تکلیف آ جاتی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے بھی عجیبہ، حضرت عثمان فرماتے ہیں فرشتے انسان پہ متعین ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، حتیٰ کہ گناہوں سے بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر یہ گناہ کر بھی لیتا ہے تو پھر کچھ دیر کے لیے نہیں لکھتے تاکہ توبہ کر کے ختم کر لے، جب یہ توبہ کر کے بھی نہیں معاف کراتا تو پھر آخر ان کو گناہ لکھنا پڑتا تو لکھ دیتے. حضرت کعب احبار فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر فرشتے انسان کی حفاظت پہ اللہ نے متعین نہ کیے ہوتے تو جنات انسان کو جینا مشکل کر دیتے، جینا مشکل ہوتا. آپ جن کی طاقت دیکھو نا، جنات کی کتنی طاقت ہے. حضرت سلمان علیہ السلام فرمایا ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی، او میں یہاں پر ہوں شام میں، وہ یمن سنا وہاں پر ہے، ملکہ یہ ملکہ کی چیز بتاؤ اس کا تخت جانے سے پہلے کون لائے گا. قرآن کریم میں ہے قال عفریت من الجن، عفریت جن کا نام تھا، جن نے بولا قال عفریت من الجن، اور جس نے جن نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقام، آپ یہاں کھڑے ہیں نا، آپ تھوڑے ٹھہرے میں ابھی لائے، جن کی طاقت ابھی لائے. سلمان سے فرمایا نہیں، اس سے بھی جلدی کون لائے گا. قال الذي عنده علم من الكتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا اناتی کبھی قبل ان یرتد لے کے طرف، آپ آنکھ کھول بند کریں اور کھولیں تخت سامنے. سلمان نے آنکھ بند کی کھولا، تخت سامنے پڑا، طاقت کی انتہا دیکھو نا کتنی طاقت ہے. سلمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جنوں سے تعمیر کرایا مسجد کو، مسجد اقصا کی تعمیر ہو رہی ہے، او بڑے بڑے وہاں پر وہ تگاریاں لگی ہیں، جن لگے ہیں مزدوری کرنے کے لیے، تعمیر ہو رہی ہے. سلمان علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے اور اصحاب ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے، وہ سمجھتے کہ اس دنیا میں زندہ ہے، حالانکہ اس میں نہیں اس دنیا میں تھے، اس دنیا میں نہیں. فلما خر تبینت الجن، جب سلمان علیہ السلام کے اس لاٹھی کو کیڑا کھاتا رہا کھاتا رہا، لاٹھی گری ٹوٹی، سلمان علیہ السلام گرے، اس وقت شیاطین جن کو تو یہ کیا ہوا، ہم تو دھوکے میں تھے، اللہ نے فرمایا غیب کے علم جانتے تو پتہ چل جاتا نا، اس کا معنی علم غیب ان کے پاس بھی نہیں ہے. اس سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں، دیکھو جی انبیاء زندہ نہیں ہے، کیوں لاٹھی کھینچی اور گر کے نہیں زندہ. ہم نے کہا یہ اس دنیا کا معاملہ ہے، میری کرسی ابھی کھینچو میں گروں گا یا نہیں، کیا میں مردہ ہوں بتاؤ بھائی، میں مردہ ہوں یا زندہ ہوں، کرسی کھینچے بندہ گر تو جاتا ہے بھائی. اس دنیا کی بات نہیں ہو رہی، وہ زندہ اس جہان میں ہے، تم ساری دلیل اس جہان کی پیش کر رہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کتنے بڑی طاقت والے جنات موجود ہیں. حضرت کعب احبار فرمائے اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے متعین فرما رکھے ہیں، اللہ کا کتنا کرم، ہم سوئے ہیں فرشتہ حفاظت کر رہا ہے، ہم بازار میں فرشتہ حفاظت کر رہا ہے. لہو موت کے بعد من بین یدیہ من خلفی، آیت نمبر 17، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبد الرابیا، اللہ نے اس میں حق اور باطل کی مثال بیان فرمائی، بڑی عجیب مثال دی. اللہ فرماتے ہیں حق اور باطل کی مثال ایسے ہے، بارش برستی ہے، وادیاں بہہ پڑتی ہیں، اور اس میں کچرا بھی ہوتا ہے اور اس میں کام کی چیزیں بھی ہوتے ہیں. کچرا اور جھاگ اوپر ہوتا ہے، بندہ سمجھتا ہے جھاگ بہت ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد جب پانی تھمتا ہے تو جھاگ ختم ہو جاتی ہے، اور جس سے سبزی اگنا ہوتا ہے نا وہ قیمتی بیج نیچے رہ جاتے ہیں. ایسے باطل کا طوفان آتا ہے، وہ جھاگ کی طرح چھٹ جاتا ہے، پھر حق نیچے سے ابھرتا. میں اس کو سمجھانے کے لیے آج کے دور میں سب سے بڑی مثال آج کی خبر دیتا ہوں جو پرویز مشرف کی ہے، کیسے گرج رہا تھا، مٹا دوں گا تمہیں ہم آج بھی بیٹھے، مار دوں گا تمہیں ہم آج بھی زندہ ہیں، ہمیں جیلوں میں پھینکا ہم باہر پھینکے ہیں. میں نے آج جمعے میں کہا، میں نے کہا مولوی سے لڑتا ہے، ہم نے 7 سال جیل کاٹی ہے، تو ایک دن عدالت میں گیا تو گاڑی عدالت جانے کے لیے اسپتال گئی ہے، یہ تیری طاقت ہے. ہم مسکین اور فقیروں سے لڑتا ہے، ہم جیسے پہلے خوش تھے ایسے آج خوش، ان فقیروں سے کیا بابا تم نے لڑنا ہے، یہ یہاں یا وہاں. میں ایک ساتھی سے کہتا ہوں خدا سے کبھی جیل نہ مانگو، بچنا چاہیے. جیل والے کو نہ دیکھو اس کے پیچھے مشکلات ہوتی ہیں، اس کی بیوی پریشان ہے، بچے پریشان ہیں، خاندان پریشان ہے، اس کے متعلقین لواحقین پریشان ہیں، یہ جیل سے رہائی کی کوشش اس کے فرد کے لیے نہیں ہوتی، اس فرد کی پوری جماعت کے لیے ہوتی ہے، ورنہ اس فرد کا کیا ہے، جہاں بیٹھے ہیں وہاں جائے تلاوت شروع کر دے، ہم جاتے ہیں ساتھی کہتے کیا کرتے ہو، میں نے کہا ہم جاتے ہیں اپنے شیڈول طے کر لیتے، اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے پڑھنا ہے، اتنے بجے کھانا ہے، چل انتظامیہ جانے اس کا کام جانے، ہم اپنے کام میں لگے ہیں، 40 دن دو ماہ تو پورے ہو ہی جانے، کون سی قیامت آ گئی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ عافیت کی زندگی عطا فرمائے، اور کبھی اللہ کے دین کے لیے آ جائے تو پھر دین پر قائم رہیں اور ڈر کی وجہ سے مسئلے کو تبدیل نہ کریں، یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے، اللہ ہم سب کو ایمان مستحکم عطا فرمائے۔ آیت نمبر 28، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دو قسم کے دنیا ہے، دو قسم کے لوگ ہیں، اللہ جن کو ہدایت دیتے ہیں نا، اللہ پاک کا ہدایت کا نظام ایسا ہے، کبھی بندہ محنت کرتا ہے اور ہدایت مل جاتی ہے، اور کبھی محنت نہیں کرتا، اللہ ویسے چن لیتے ہیں، اللہ پاک ویسے چن لیتے ہیں، کبھی نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے کو رکھ رہا ہے، اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں، اور کبھی اللہ اس کی مغفرت کا ایک ایسا بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، اللہ معافی کا نظام بنا دیتے ہیں۔ اس پر میں کتنے واقعات پیش کروں گا، چلے میں صرف دو واقعے پیش کرتا ہوں، ایک گزشتہ امتوں کا، ایک ہماری امت۔ گزشتہ بنی اسرائیل کی ایک عورت بد کردار ہے، گزر رہی ہے، راستے میں گزر ایک کنویں سے ہوا جس پہ کتے کا پیاسا بچہ وہ بلک رہا تھا پانی نہ ملنے کی وجہ سے۔ عورت زانیہ ہے، عورت فاحشہ ہے، عورت بد کردار ہے، اس خاتون نے دوپٹے کو پھاڑا اور اس کو گرے باندھ کے کنویں تک اتارا، وہاں سے پانی نکالا اور اس کتے کے بچے کو پانی پلایا، خدا نے اس ایک عمل کی وجہ سے اس کی ساری بد کرداریوں کو معاف کر دیا۔ اللہ جب چاہے تو کبھی محنت سے اور جب چننے پر آئے تو ایک کی محنت ہوتی ہے اور معافی کئیوں کو ملتی ہے۔ فضائل درود پاک، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، میں ان حضرات سے گزارش کرتا ہوں جو تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں، فضائل اعمال کی تعلیم کراتے ہیں، اللہ کے لیے آپ قوم پہ ترس کھائیں، اس فضائل اعمال کی تعلیم کرائیں، فضائل درود پاک جس کا حصہ تھا۔ بعض ناشروں نے، دکانداروں نے فضائل درود کو الگ کر دیا ہے اور باقی فضائل اعمال کو اکٹھا چھاپ دیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فضائل درود بھی ٹھیک تھا تو الگ کیوں کیا ہے، میں نے کہا حضرت شیخ نے لکھا ہے، دکانداروں نے الگ کیا ہے۔ فضائل نماز کس نے لکھی ہے؟ حضرت شیخ زکریا نے۔ فضائل قرآن کس نے لکھی ہے؟ فضائل رمضان، فضائل درود، ایک ہی مصنف کے سارے رسالے ہیں، آپ نے ایک سائڈ پہ کر دیا اور باقی اکٹھے کر لیے۔ اس فضائل درود پاک میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ قصہ لکھا ہے، ایک خاتون نے اپنی بیٹی کو دیکھا خواب میں جہنم کی آگ میں جل رہی ہے، کچھ دنوں بعد یا دوسری رات دیکھا جنت کے انعامات کے مزے لوٹ رہی ہے، اس نے پوچھا بیٹی کون سا عمل ہوا، موت کے بعد عمل ہوتا ہی نہیں ہے، تیری نجات کیسی ہوئی؟ اس نے کہا جس قبرستان میں میں ہوں نا، اس قبرستان کے باہر سے ایک شخص کو اللہ کا ولی گزرا اور اس نے وہاں کھڑے ہو کے 20 مرتبہ درود پاک پڑھا اور قبرستان کے تمام مردوں کے سارے ثواب کیا، اللہ نے اس کے 20 مرتبہ درود پاک کی وجہ سے اس قبرستان میں موجود تمام اموات کو معاف کر دیا۔ یہ ہے درود پاک کی فضیلت۔ اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم والا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ درود پاک جو پڑھا ہے، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان ہیں، اللہ اس کا درود ان سب کو عطا فرمائے۔ ہم مانگنے کے کیوں بخل سے کام لیں، بھی خدا نے دینا ہے ہم نے تھوڑے ہی دینا ہے، آپ اللہ کی شان کے مطابق مانگا کرو، ہم سمجھتے ہیں چھوٹا سا درود اللہ کس کو اس کو ثواب دیں گے، یہ کو ہماری دیکھ تو نہیں کس کس کو چاول کھلائیں گے، یہ خدا کا خزانہ ہے، اللہ کی شان کے مطابق مانگو، ہمارے درود سے ہمارا دشمن بھی بخشا جائے ہمیں کوئی تکلیف ہے، بولو ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمیں گالیاں دینے والا بخشا جائے ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہماری غیبت کرنے والا بخشا جائے ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمارے راستے میں روڑے اٹکانے والا بخشا جائے ہمیں خوش ہونا چاہیے، کسی کے جہنم میں جانے سے ہمارا کیا فائدہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو جنت کی نعمت عطا فرمائے، جو کفار زندہ ہیں اللہ ان کو ہدایت کی دولت عطا فرمائے۔ میں آخری آیت نمبر 43 پڑھتا ہوں، فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اللہ فرماتے ہیں کافر اب بھی کہتے ہیں کہ تو پیغمبر نہیں ہے، اتنے دلائل پھر بھی کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے. میرا پیغمبر آپ ان سے زیادہ بحث نہ کر، بس چھوٹی سی بات کہہ دو، قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، بس میری نبوت پہ دو قسم کی دلیلیں ہیں، دلائل عقلیہ اور دلائل نقلیہ. دلائل عقلیہ کا نام معجزات ہیں اور دلائل نقلیہ کا نام آسمانی کتابیں ہیں. میرے نبوت پہ یقین نہیں ہے تو بتاؤ میرے اشارے سے چاند کیسے ٹوٹا ہے؟ میری نبوت پہ یقین نہیں ہے تو بتاؤ مجھے زہر تم نے کھلائے میں کیسے بچاؤں؟ 313 کو فتح کیسے ملی ہے؟ یہ میری نبوت پہ دلائل ہیں. اور اگر تم پھر بھی نہیں مانتے، جاؤ تورات پڑھ لو، جاؤ انجیل پڑھ لو، جاؤ زبور پڑھ لو، آسمانی کتابوں کے علماء سے پوچھو، تمہیں وہ بتائیں گے کہ میری نبوت برحق ہے کہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ دلائل عقلیہ بھی ہیں اور دلائل نقلیہ بھی ہیں. وہ نہیں مانتا جس کے پاس عقل نہیں ہے، یا وہ نہیں مانتا جس کے پاس کتاب نہیں ہے. اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مسلمان کو عقل بھی دی ہے، آسمانی کتاب کا علم بھی دیا. اللہ ہم سب اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کو گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ دس قرآن کو سمجھنے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے کرم والا معاملہ فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، اے اللہ مصائب اور الجھنوں کو ختم فرما. اس ملک کو امن ایمان کا گہوارہ بنا، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ میں ایمان فرما. اے اللہ سردی کے موسم میں جو ٹھنڈ برداشت کر کے خالص تیرے قرآن کو سمجھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ ان کا آنا قبول فرما، اللہ ان کو محروم نہ فرما، اللہ ان خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ اس دینی مجلس کی برکت سے ہم سب کے حال پر رحم فرما. اے اللہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جان کوثر عطا فرما، نبی پاک کی صفات عطا فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، الہی صاحب جنت میں جگہ عطا فرما. جو بلائیں تیرے پیغمبر نے مانگی ہمیں عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں محفوظ فرما. انت المستعان مالک البلاء، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقه محمد وآله وصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.